Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Terhib ve Tahrib isimli adı kitabından okuyacağımız hadisler. Geçen hafta başladığımız Sadaka ve Zekat kitabının devamı. Tek bir konu, toplam 20 hadis. Birbirle bağlantısı olduğu için bir bütün halini inşallah okuyalım ve hakkında konuşalım. Bu tek konunun ismi istemek, yani dilencilik yapmak. Bunun hakkında gelen sakıncalar, ihtiyacı olmadığı halde, zengin olduğu halde dilenmenin haram buluşu, tamahkarlık göstermenin, herhangi bir şeye aşırı istek duymanın kötülüğü, haramdan kaçınıp kanaatkar olmanın ve kendi kazancı, elinin kazancıyla rızkını temin etmenin hakkında gelen teşviklerle ilgili uzunca bir konu. İlk hadisimiz Semura bin Cündüb radıyallahu anh'tan gelen Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi'nin sünnenlerinde rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Kişinin istediği şeyler, dilendiği şeyler onun yüzünde çizdiği, kendi kendine çizdiği tırnak izleridir veya o konumdadır. İsteyen bu izleri yüzünde bıraksın, dinlenmeye devam etsin. İsteyen de bundan vazgeçsin. Ancak muhtaç olanların yetki sahibinden veya kaçınılmaz bir işten dolayı istemesi caizdir. İki kişiye sadece istemek, dilenmek veya maddi destek istemek. Dilenmek demeyelim çünkü dilenmek biraz daha uç boyutta bir isteme. Herhangi birisine istekte bulunmak, özellikle maddi istekte bulunmak. Sadece iki kişiye, bir muhtaç olan kimse, yetki sahibi olan kimseden. Bu şimdi devlet de denebilir. Örneğin vakıf, örneğin dernek gibi bu işler için çalışan kurumlar olabilir. Onların sahiplerinden veya yetkililerinden veya kaçınılmaz bir iş gelmiştir başına. Kaçınılmaz, mutlaka istemesi gerekir. İşte bu ikisi için ancak istemek caizdir. Yoksa isteyen kimse, yardım isteyen, dilenen kimse bunun kendisine yüzünde tırmıklar, tırmalama izleri olarak kendisine döneceği bir gün olan ahiret günde bununla karşılaşacaktır. İlerideki sayfalarda, gelecek hadislerde beyan edildiği gibi. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ettiği bir hadiste, hasen senette geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisinde veya aile fertlerinde, çoluk çocuğunda katlanamayacakları bir ihtiyacı yokken halktan isterler, halka el açarlarsa kıyamet gününde yüzünde et olmaksızın, yüzünde hiçbir et olmaksızın tamamen dökülmüş olarak gelirler. Mahşer sahasında biliyorsunuz insanlar dünyevi halleriyle gelecekler oraya. Allah Azze ve Celle bizleri topraktan bir bitkinin çıktığı gibi çıkartacak ve herkes anadan üreyen, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak diriltilecek. Her birimiz mahşer sahasındaki o toplanma alanına kabirlerimizden çıkıp hareket edeceğiz topluca ve o mahşer sırasında ilk giyindirilecek olan İbrahim Aleyhisselam. Sonra insanlar giyindirilecekler. İşte bu esnada bazılarının yüzünde et olmayacak. Et, deri, et, sinir olmayacak. İşte bu kimseler ihtiyacı olmadığı halde kendisi için veya aile fertler için istekte bulunan, yüzünü aşağı indiren, dilenen kimselerdir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadiste gene İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen Taberani'nin Kebir'inde rivayet ettiği sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilenci dilenmekte olan vebali bilseydi asla istemezdi. Bu dilenciden kasıt sokakta cami kapılarında ihtiyacı olmadığı halde isteyenler değil. O şekilde düşünmeyelim. Bizim örfümüzdeki, bizim dilimizdeki dilenci hakikaten bu işi meslek haline getiren kimseler. Onlar bu kısma tabii ki girerler ama hadislerde beyan edilen dilencinden kasıt sadece onlar değil. Onun dışında ihtiyacı olmadığı halde isteyen her kimse bu kısma girer. Dilenciler evleviyet de tabii ki bu kısma girer. Ama sadece dilenci olarak algılamamak lazım olayı. İsteyen kimseler, istekte bulunan, başkalarının istekte bulunan kimseler, bundaki vebali, yükümlülüğü bilseler de asla istemezler. Bir başka hadis-i şerif, dördüncü hadisimiz bu konuyla ilgili. İmam Tirmizi rahimahullah'ın rivayet ettiği bir hadis. Veda haccında Arafat'ta vakfedeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi, çöl ahalisinden bir kimse gelerek elbisesinin ucundan tuttu ve ondan bir istekte bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona istediğini verince o da aldı ve gitti. O anda dilencilik, istemek haram kılındı. O anda istemek haram kılındı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginin ve azaları, organları yerinde olan güçlü, kuvvetli kişinin dilenmesi helal değildir. Ancak çok fakir veya ödeme imkanı bulamayan borçlu kimse yardım isteyebilir. Kim malını arttırmak için insanlardan dilenirse aldığı o şeyler kıyamet gününde yüzünde çizikler halinde belirir ve cehennemin kızgın taşları olur ve dilenen kimse o kızgın taşları yer veya yutar. Artık isteyen azaltsın istemeyi, isteyen çoğalsın buyurur. Zengin kimsenin ve vücut organları yerinde olup da çalışma, kazanma imkanına sahip her kimse. Bu kimselerin dilenmeleri asla ve kat'a helal değildir. Organları sağlamdır ama hastadır. İç organları hastadır veya başka bedeni güçsüzlüğü vardır. Bu kimseler bu kısma girmezler. Ama çalışmakla, alın teri dökmekle kendi rızkını temin edebilecek güce kudret sahibi olan kimselerin istemesi asla ve kat'a caiz değil. Bu haram kılınmıştır. Hadiste geldiği üzere. Peki bu malını biriktirmek için veya fakir ve ödeme gücü bulamayan kimseler diye kastedilen, sınırlandırılan kişiler kimlerdir? Rezi'nin rivayet ettiği bir hadiste bu bize beyan ediliyor. Ben isteyen kimseye istediğini veririm diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu koltuğu altında götürür evine veya götüreceği yere. Ancak o götürdüğü şey ateşten bir şey değildir. Ömer radıyallahu anh der ki ya Resulullah, öyleyse onun ateş olduğunu bile bile ona niye veriyorsun? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah benim cimri olmamı istemez. Onlar benden istediler, ben de verdim. Ashab-ı kiram dedi ki dilenmeye engel olan zenginlik nedir ya Resulullah? Evet, zenginlik diyorsun, zengine helal değildir diyorsun. Bu zenginliğin kıstası nedir, ölçüsü nedir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah veya akşam yiyeceğe kadar bir şeye sahip olmaktır. Yani bir tek öğünlük yemeğe olan kimselerin dilenmesi caiz değildir, istemesi caiz değildir buyurdu. Sabah veya akşam yiyeceğe kadar bir şeye sahip olmak. Zenginliğin ölçüsü bu. Zenginlik genelde insanların aklında, nazarında zekat verebilecek nisap miktarına sahip olan kimseler olarak addedilir. Hayır. İstemesi haram kılınan zenginliğin ölçüsü bir öğünlük yemeğe sahip olmak. Kendisi ve aile efetleri, maişetinde kimseler için. Bu başka bir rivayetti. Bir gecelik yiyeceğe sahip olan diye denilir. Altıncı hadisimiz Eslem isimli bir ravi anlatıyor. Diyor ki Abdullah bin Erkam bana şöyle dedi. Emirül müminin müminen emirini bindirmek için bana bir bağış devesi verir misin? Dedi. Ben de evet, zekat develerinden birisini vereyim dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Erkam şişman bir adam sıcak bir günde izarının altını yani etek bölgesini ve koltuk altını yıkasa, onu biriktirse, sonra onu sana verse, o suyu içmek ister misin? Dedi. Ben de öfkelendim ve Allah seni bağışlasın. Bana niçin böyle şeyler söylüyorsun? Dedim. Bana dedi ki, zekat insanların kendilerinden yıkadıkları kirleridir. Kendi bedenlerinden en pis kokulu, en necis olan bölgelerden, koltuk altı ve etek bölgelerini yıkayıp onun suyunun ikram edilmesi gibidir. Zekat malından mal almak, yemek, içmek. Bu derecede kötü bir şeydir. Çünkü zekat insanların kirleridir. Bundan dolayı zekat istenmez. Ancak verilirse alınır. Zekat istenmez. Veya sadaka istenmez. Verilirse alınır. Bunda sorun yok. İstemeksizin, talep etmeksizin, tamah etmeksizin geldi mi bu helaldir, caizdir, temizdir alan kişi. Ancak isteyerek, talep ederek, bir istekte bulunarak geldi mi o kişiye hayır getirmez, şer getirir. Ve ahirette yükümlülüğü ayrıca onunla beraber gelmekte. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis, bugünkü okuyacağımız 7. hadisimiz. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh der ki, biz 9 kişi veya 8 kişi veya 7 kişi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunuyorduk. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiniz mi? Dedi. Halbuki biz daha yeni beyat etmiştik. Biz de dedik ki, ya Resulullah sana beyat etmiştik ya. O tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiniz mi? Diye sordu. Biz ellerimizi uzattık. Biz beyat etmiştik. Ama ne hususta sana beyat edeceğiz ya Resulullah, bize bunu bildir. Dedik, tekrar beyat etmek için elimizi uzattık. O da buyurdu ki, Allah'a ibadet edeceğinize, ona hiçbir şey ortak koşmayacağınıza, 5 vakit namazı kılacağınıza, itaat edeceğinize, alçak bir sesle bir şey söyledi. Sonra halktan bir şey istemeyeceğinize beyat edeceksiniz buyurdu. Birisi kısık sesli olmak üzere Allah'a ibadet, ona hiçbir şey ortak koşmama, 5 vakit namazı kılma, itaat etme, yöneticiye, emre itaat etme ve halktan bir şeyi istemeyeceğine, insanlardan bir şey istemeyeceğine dair beyat, söz verme. Ravi der ki, bu zatlardan bazısını görüyordum da yere düşen kırbacını kimseden istemiyor, bineğinden inip kendisi alıyordu. Hiçbir şey istemiyordu. Hiçbir şey. Her şeyi kendisi yapıyordu yani. Bu beyattan kastedileni biliyorsunuzdur. İslam devletinde, İslam çatısı altında, bir emirin altında bulunan insanların ona maruf şeylerde itaat etmek üzere yaptıkları bir sözleşme akitidir beyat. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar İslam toplumlarının hepsinde bu geçerlidir. Alimler İslam devletinde beyatı farz kılarlar. Beyat bozmuş olarak veya beyat vermemiş olarak ölenlerin isyan ettiği, isyan üzere öldüğü ile ilgili hadisleri delil getirerek beyat etmenin, bir emire, bir yöneticiye beyat etmenin, söz vermenin, ahit vermenin farz olduğunu beyan ederler. O şekilde bir beyat almış Aleyhisselatü Vesselam. Ancak sadece Müslüman olmak değil. Allah'a ibadet, ona şirk koşmamak, 5 vakit namaz, insanlardan bir şey istememek. Özellikle. Sevban radıyallahu anh'tan gelen İmam Ahmed bin Hanbel'in ve sünenlerden bir kısmını rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: kim bana insanlardan bir şey istemeyeceğine söz verirse ben de onun cennete gireceğine kefil olurum dedi de Sevban diyor ki ben de tamam, ben bu şekilde beyat ediyorum. Ben bu şekilde söz veriyorum dedim. İnsanlardan herhangi bir şey, hatta hiçbir şey, yere düşen kırbacını istememek şeklinde dahi hiçbir şey istemeyene ben cennete gireceğim, kefil olurum. İbn-i Mace'nin rivayetinde geliyor ki, deve üzerindeyken bu şekilde söz veren Sevban radıyallahu anh'ın kırbacı devesinin üzerinden yere düşerdi de hiç kimseye onu bana uzat demez. Kendisi inerek o kırbacı alır, tekrar devesine biner, gideceği yere giderdi. Yani beyatına, ahdine bağlı kalırdı ki cennette müjdelendiğinde biz bu şekilde inşallah iman ediyoruz. Onun bu ahdine vefa gösterdiğinden dolayı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir söz vermiştir. Kim insanlardan bir şey istemezse ben onun cennete gireceğim kefilim. Çok açık ve net. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Ahmed bin Hanbel, Ebu Yala, Bezzar ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: nefsim elinde olan, canım elinde olan Allah'a şu 3 şeyin doğruluğuna yemin etsem isabet ederim. 1- Sadaka vermekle mal azalmaz. Ne kadar sadaka verilirse verilsin, ondan dolayı mal, mülk, servet azalmaz. Öyleyse sadaka verin. İkincisi, Allah kendisine yapılan bir haksızlığı bağışlayan kişiyi kıyamet gününde izzetli, üstün, şerefli yapar. Zalimi affeden mazlumu. Ve üçüncüsü, Allah dilencilik kapısını açana mutlaka fakirlik kapısını açar. Her kim ihtiyacı olmaksızın istemeye başlarsa Allah mutlaka ona fakirlik kapısını açar. Fakir yapar onu. Yemin edilen üç şey, sadaka vermekle servet mal azalmaz. İkincisi, haksızlık yapılan kimse, haksızlık yapanı bağışlarsa Allah kıyamet gününde onu izzetli üstün kılar. Ve üçüncüsü, Allah dilencilik kapısını açana fakirlik kapısını açar ve onu fakir kılar. Bunlara yemin edersen mutlaka bu yemin isabetli bir yemin olur diyerek Aleyhisselatü Vesselam bunu yeminle teyit etmiş, desteklemiştir. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, Ebu Davud ve Nesai'de rivayet ediyor bu hadisi. Ebu Bişr, Kubeysa bin Muharik radıyallahu anh der ki, ben bir diyeti yüklendim. Diyet. Bu diyet hususunda açmamız, konuşmamız gerekirse, bir kimse herhangi birisini kazara öldürürse veya yaralarsa veya bilerek öldürürse veya bilerek yaralarsa bunun karşılığında ödenmesi gereken miktara diyet deniyor. Ve bu diyeti o işi yapan fail değil de o işi yapan akrabaları, soyu öder. Onu ödemek zorunda. Buna diyet ödeme deniyor. İşte böyle bir diyeti ödemek üzere yüklendim diyor Kubeysa bin Muharik radıyallahu anh. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve bana yardım etmesini istedim. Çünkü benim gücüm yok. Bunun üzerine o dedi ki, bize sadaka gelinceye kadar bekle ki ondan sana vermelerini emredeyim buyurdu. Sonra, ey Kubeysa, istemek ancak şu üç kişiye helal olur, başkasına helal olmaz buyurdu. Onlardan birincisi, bir kişi diyet ödemeyi üstlenirse onu karşılayıncaya kadar bağış istemesi helal olur. İhtiyacını karşılayınca artık isteyemez. Kubeysa radıyallahu anh'ın içinde bulunduğu konum gibi. İkincisi, kendisine bir felaket ulaşan ve malını yok edecek bir musibet yaşayan kimse kendisi ayakta duracak ve ihtiyacını karşılayacak kadar yardım isteyebilir. Daha fazla isteyemez. Musibet gelmiş, kıtlık olmuş, sel olmuş, afet olmuş, yangın olmuş veya ticaret yapmış, zarar etmiş, batmış. İşte böyle kimselerin yaşayacak kadar rızkını temin edecek şekilde yardım istemesi helaldir. Daha fazlası değil. Üçüncüsü de kendisine fakirlik isabet etmiş ve kabilesinin aklı başında üç kişinin falanca muhtaç diye şahitlik ettikleri kişi de yaşayacağı kadar veya ihtiyacını karşılayacağı kadar yardım isteyebilir. Bir başka hadis-i şerifte buna dördüncü bir kişi daha ekleniyor. Borçlanan kimse de borcunu ödeyinceye kadar, ödeyecek bir miktara ulaşıncaya kadar yardım isteyebilir şeklinde. Hadisin devamında ey Kubeysa, bu üç hal dışında istenilen mal haramdır. İsteyen onu haram olarak yemiş olur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İstemenin çirkinliği. Devam ediyoruz. Bu 10. hadisi. 11. hadis İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Bezzar ve Taberani'nin ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir misvakı bir defa kullanmak için bile olsa insanlardan hiçbir şey istemeyin. Buradaki emir tabii ki vacip olan bir emir değil. Ama cenneti istiyorum. Ben cenneti arzulayan birisiyim, talep eden birisiyim diyen için de sakınılması gereken bir husus bu. 12. hadisimiz Hakim bin Hizam radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üstteki el alttaki elden üstündür. Yardım etmeye önce nafakalarından sorumlu olduğun kişilerden başla. En hayırlı sadaka ihtiyaçtan fazlasının verilmesidir. Kim iffetli olmayı isterse, Allah onu iffetli kılar. Kim de ihtiyaç duymaz olursa, zengin olmak isterse, yani başkalarına muhtaç olmayan birisi olmak isterse, Allah onu da zengin kılar, başkalarına muhtaç etmez. İffetli olmaktan kasıt istememektir. Kimseye yüzünü ekşitmemektir. kimseye muhtaç olmamaktır. Kim muhtaç olmak istemezse birilerine, Allah mutlaka onu iffetli kılar. Kim başkalarına muhtaç olmayayım diye talep ederse Allah-u Teala'dan, Allah onu zengin, kanaatkar kılar. Zenginden kasıt mal mülk zenginliği değil, gönül zenginliğidir. Hadiste üstteki el ve alttaki el şeklinde geldi. Hadisin lafızları bu şekilde. Bunun tevili ise üstteki el veren eldir, alttaki el alan eldir. Yani veren el alan elden üstündür. Kastedilen budur. Zaten tercümelerde o şekilde gelir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelen sıradaki hadis, Taberani'nin Mucemül Efsat'ında rivayet edilen Hasan senetli bir hadis. Cebrail aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ey Muhammed, istediğin gibi yaşa, mutlaka öleceksin. İstediğin ameli yap, mutlaka onun karşılığını göreceksin. İstediğin kişiyi sev, mutlaka ondan ayrılacaksın. Bil ki müminin şerefi, yani onu yükselten, yücelten şey gece ibadeti ve onun izzeti, onuru ise insanlara karşı müstani olmasıdır. İnsanlara karşı muhtaç olmadığını bilmesi ve ona göre yaşamasıdır. İnsanın, müminin şerefi gece ibadeti. Onun izzeti, aziz, üstün oluşu, şerefli oluşu ise onun başkalarına muhtaç olmayışıdır. Başkalarından istememesidir yani. Allah Azze ve Celle bizleri izzetli kullarından kılsın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: zenginlik dünya malının çok olması değildir. Fakat hakiki zenginlik gönül zenginliğidir. Gerçekten de öyle. Dünyevi zenginler asla zengin değildir. Çünkü onlar almakla, kazanmakla, yemekle doymazlar. Daha fazlasını isterler. Daha fazlasını isteyen hiçbir zaman zengin olamaz. Zengin, önündekine, elindekine kanaat eden, daha fazlasına gönlü tamah etmeyen kimsedir. İşte bu da gönül zenginliğidir. Her zaman söylediğimiz bir söz var. Şimdi yeri geldi tekrar edelim. Zenginlik gönül zenginliğidir. Hayırlı kazanç Allah'ın verdiği berekettir. Allah Azze ve Celle bizlere verdiklerine bereket katsın ve bizleri gönlü zengin, kanaatkar kullarından kılsın. Azze ve Celle. Bundan dolayı da zaten Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanoğlunu tarif ederken onun iki gözünü bir avuç toprak doldurur. Bir vadi dolusu altın olsa ikinci vadiyi ister. İki vadi dolusu olsa üçüncüsünü ister der. Çünkü zenginlik dünya malının çokluğu değil, gönlün zengin olması, elindekine yetinmesi, Allah'ın verdiğiyle kanaat etmesidir. İmam Müslim'in rahimehullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'tan gelmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allahümme inni eûzübike min ilmin la yenfe'u ve min kalbin la yahşe'u ve min nefsin la teşbe'u ve min davetin la yüsecavu leha. Ey Allah'ım, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Doymayan nefisten sana sığınırım. Kabul olmayan duadan sana sığınırım. Korkmayan kalpten sana sığınırım. Faydasız ilim. Hayatımızda kendimize faydasız ilim o kadar çok ki. O kadar çok ki. En başta bu televizyon ve internet kanalıyla elde edilen ilim. Siyasetle, sporla, sanatla, benzeri şeylerle ilgilenmekten dolayı elde edilen o faydasız ilimler. Korkmayan kalp, doymayan nefis ve kabul edilmeyecek dua. Demek ki kabul edilmeyecek dua da var. Hani biz diyorduk ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğretilerinden dolayı müminin her duası kabul edilir. Üç durum, üç şekilde. Birisi anında verilir, birisi daha sonraya tehir edilir ahirete, birisi de günahlara kefaret yapılır. Kabul edilmeyecek dualar da var. Kabul edilmeyecek dualardan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. O da özel bir bahis olsun. Daha sonra değinelim inşallah ona. 16. hadisimiz bugünkü okuyacağımız, gene İmam Müslim'in sahihinde geliyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan gelmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olan, yetecek kadar rızkı verilen ve Allah'ın kendisine verdiği şeye kanaat eden kimse felaha ermiş, kurtulmuş demektir. Üç tane nimet. Allah'a hamdolsun ikisi var bizde. Müslüman olma. Allah bize İslam nasip etti. Yetecek kadar ziyadesiyle rızkımız da verildi. Allah'ın verdiğini onunla yetinen, başkasına tamah etmeyen kimse, Allah bize onlardan yapsın, felah ermiş kurtulmuştur. Çok daha önemli, çok daha açık bir lafız daha var. Abdullah bin Mihsan el-Hutami radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin güvenliği sağlanmışsa, can, mal, kalp, aile güvenliği. Kimin güvenliği sağlanmışsa, sağlığı yerindeyse ve günlük yiyeceğine sahipse, bu şekilde sabahlar güne başlarsa, sanki ona bütün dünya toplamış eline verilmiş demektir. Sağlığı yerinde, günlük yiyeceği var, bir de selamette. Yani kendisi, eşi, çocukları ve aklı hakkında bir endişesi yok. Bu kişi bu şekilde güne başlayan, sabahlayan kimse sanki dünyanın bütün nimetleri toplamış ona bahşedilmiş gibidir. Bu konumdadır. Az önceki hadisle de birleştirilince sanki bu kurtulmanın, kanaat etmenin ve elimizdeki nimetlerin farkına varıp bunun şükrünü eda etmenin de gerekliliğini bize ifade ediyor, anlatıyor. Bir başka hadis Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Hasan senetle Hakim ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki ya Resulallah bana veciz, kısa bir öğüt ver. Özlü olsun, kısa olsun, açık bir öğüt ver deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların elindekine ümit bağlama, sakın tamahkarlık gösterme çünkü o tamahkarlık hazırda duran bir fakirliktir. Ve özür dileyecek bir şey de yapmaktan sakın. Kaç tane şey söyledi? 4. Bir, insanların elindekini ümit bağlama. Yani sadece umduğundan Allah'tan iste. Allah'tan umut. Başkasının elindekine tamah etme. İkincisi. Başkasının elindekine, başkasına bahşedilene tamah etme. Ona karşı arzulu, istekli olma. Çünkü bu bir fakirliktir. Tamahkarlık kanaatin zıttı. İkisi zıt şey. Kanaat etme, yetinme. Tamah etmeyse elindekini görmeksizin yetersiz görerek başkasındakine arzu duyma, iştiyak duyma. Kanaatli tamah zıt. Kanaatkar ol, tamahkarlık gösterme. Üçüncüsü de yaptığın zaman özür dileyeceğin herhangi bir hareketten davranıştan sakın. İşte veciz üç tane öğüt. Veciz, açık, kısa ve insana kurtuluş getirecek üç şey. Allah bizleri öğüt alanlardan yapsın. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek sahih sünnette öğütler, güzel yaşantının hem dünyevi hem uhrevi güzel yaşantının anahtarları var. Allah Azze ve Celle bizlere İslam'ı güzel yaptı, İslam'ı güzel kıldığı gibi anlayışını, fehmini ve yaşantısını güzel kıldığı kullarından yapsın. 19. hadisimiz, asıl fakirliğin ne olduğunu, onurun, şerefin, hayrın ve dilenmenin caiz olduğu yerleri bize ifade eden uzunca bir hadis. Ebu Davud ve Beyhaki'de geliyor, Tirmizi ve Nesai'de benzerini farklı lafızlarla rivayet ediyor. Çok ibretlik bir kıssa. Enes radıyallahu anh der ki Ensar'dan bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek istekte bulundu. Sadaka istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine evinde hiçbir şey yok mu dedi. Ensar'dan olan o adam dedi ki aksine evinde bir şeyler var. Bir çul var. Bir tarafını yere seriyoruz. Bir tarafını da üstümüze örtüyoruz. Bir de su içmek için kullandığımız bir kabımız var. Bu ikisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o ikisini al bana getir. Adam gitti. Aleyhisselatü vesselam istediklerini aldı getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ikisini eline aldı ve ashabına yönelerek bu ikisini benden kim satın alacak dedi. Sahabeden birisi ben onu bir dirheme, bir gümüş paraya satın alırım dedi. Aleyhisselatü Vesselam gene aynı şekilde iki veya üç sefer yok mu bu iki eşyaya bir dirhemden fazla verecek, artıracak diye seslendi. Sonra bir başka sahabi ben onları iki dirheme satın alırım deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları o adama sattı. O iki dirhemi de aldı. Ensardan olan o ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden kimseye verdi ve dedi ki bu iki dirhemin birisiyle bir kısım yiyecek al, aile fertlerine götür. Diğeriyle de bir balta satın al gel bana dedi. Adam denileni yaptı. Baltayı aldı. Aleyhisselatü Vesselam'a getirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle o baltaya bir sap taktı. Ve o baltayı ona vererek git odun topla ve sat. Seni 15 gün bu civarda görmeyeyim buyurdu. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesini tuttu ve 15 gün sonra dönüp geldiği zaman 10 dirhem para kazanmıştı. Bu kazandığı paraların bir kısmını yiyecek, bir kısmını giyecek satın aldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu senin için kıyamet gününde dilenmenden dolayı yüzünde bir leke olduğu halde gelmenden daha hayırlıdır. Yalnız 3 kişi dilenebilir. Çok muhtaç olan, çok borçlamış olan ve diyet vermesi gereken kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde bir çul ve bir içme su kabı bulunan, başka hiçbir şey bulunmayan bir sahabiye dilenmemesi gerektiğini, bunun ahiret gününde kendisine veba olarak dönebileceğini beyansa dediğinde çok güzel bir ders verdi, ibret verdi. Oradaki insanlara da bize de verdi. İnşallah Teala kıyamete kadar devam edecek. Hiçbir şekilde istemek, muhtaç olmadığı sürece istemek, borçlanmadığı sürece istek ve diyet vermesi gerekmedi zaten. İstemek bu 3 kişi dışında caiz değil. Asla ve kadar. Elindekini sat, git bir balta al, bir kazma al, bir kürek al. Onunla alın terini dökerek kazan. Bu senin için istemenden, dilenmenden daha hayır. Allah Azze ve Celle bize ibret alan kullarından kılsın. 20. ve son hadisimiz Miktam bin Ma'di Kerib radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hiç kimse elinin emeğinden yani eliyle kazandığından daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah'ın peygamberi nebisi Davud aleyhisselam da elinin emeğinden yerdi. Ne yapardı? Demir işlerdi. Evet, marangozluk yapardı. Yani elinin kazancıyla kazanırdı. Yeter ki kul kendi alın teri dökerek, elinin emeğiyle, efendim bedeniyle çalışarak, yani hak ederek kazansın. Bundan daha hayırlı hiçbir yemek yememiştir. Allah-u Teala bizleri izzetli ve onurlu kullarından kılsın. Kanaatkar kullarından kılsın. Hiç kimseyi muhtaç etmesin. Ve bize muhtaç olmadığımız, bilakis sahabe-i kiramın en zenginleri kadar zengin olduğumuzu neredeyse bilinci şuuru içerisine ulaştırsın ki böyle bir şeye ihtiyacımız var gerçekten. Çünkü insanlar kendi içinde bulundukları çağa göre değerlendiriyorlar kendilerini. Bu yanlış mıdır? Elbette ki yanlış değildir. Ama bazen insanlar hatalı yönlere, hatalı düşüncelere sevk edebilir. Bizler gerçekten zengin insanlarız. Allah başımıza vermesin. Hemen komşumuzda, dibimizde, Suriye'de bu vuku bulan olaylar olunca bunu daha da iyi fark ettik. Ve bu elimizdeki nimetten şükrünü eda da ancak karşılığını vermekle, ihtiyaç sahiplerini gözetmekle yapılabilir. Hamdla şükür arasında bir fark vardı. Daha önce konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Hamd dille yapılır. Elhamdülillah demek hamddır. Şükür ise hem dille yapılır hem de o şükrü eda edilmesi gereken nimet cinsinden yapılır. Yani dünyevi malımız varsa, muhtaç değilsek, zenginlik ölçümüz varsa ki bir gecelik veya bir öğünlük mülkü olanlar zengin konumundadır. Bu durumda da o mülkün şükrün edası onun cinsinden verilerek yapılır. Bedenin şükrü bedeni ibadetleri yerine getirmekle yapılır. Malın şükrü mali ibadetler yapmakla yapılır. Biz de Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek kanaatkarlık yaparak aynı zamanda mülkümüzün şükrünü eda ederek inşallah Teala hayatımızı idame etmeye çalışalım. İhtiyaç sahiplerine gözetelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.